Välkommen till Radio Total Normal. Programmet där både psykiskt sköra och starka människor kommer till tals. Radio Total Normal. Totalt normalt. Här är alla röster lika värda. Hej och hjärtligt välkomna till Radio Total Normal, ett radioprogram gjort av oss med erfarenhet av psykisk ohälsa. Vi vill lyfta fram ämnen som är viktiga, personliga för var och en. Det som är viktigt att tala om utan att bli dömda med fördomar. Vi pratar om saker som berör och verkliga händelser. Döm inte boken efter omslaget. Döm inte mig. Döm inte henne. Döm inte honom. Döm ingen. Vem som helst kan hamna i kris, bli bostadslös, bli misshandlad, få psykiska problem. Jag säger bara med enkla ord. Jag och vi främjar fördomar, tabun, med Radio Total Normal, eller hur? Ja! Jag har en stor, härlig publik framför mig idag. Och Sköndal Fontänhus, välkomna. Och elev Ersta Sköndal högskola, socionomstudent, välkomna. Och ja... Aktivitetshuset från Södermalm. Välkomna också. Och alla andra. Jo, vi sänder från Götgatan 38 som ni har vägarna förbi. Det är bara att komma förbi på en kopp kaffe och sitta i publiken och lyssna. Idag kommer vi få höra live musik, personliga betraktelser och en massa annat spännande förstås. Jag som är dagens programledare heter ingen mindre än Susanna Skogberg. Då kör vi igång. Ja! Välkommen första gästen, plats på scen, Anki Mattis, välkommen. Tackar. Fin inledning. Idag ska jag prata om någonting som berör mig mycket i mina tankar och funderingar kring hur psykvården fungerar. Och jag har skrivit en text som heter Den psyksjuka psykiatrin och den friska vården. I Stockholms läns landstingsområde så finns det cirka 1000 heldygnsplatser inom psykiatrin. Varje sådan plats kostar 150 000 kronor per månad. Alltså 150 miljoner sammanlagt i månaden. 1,8 miljarder om året. Kostnaden för all verksamhet för hela psykiatrin är över 5 miljarder om året. Då är allt inräknat, både slutenvården och öppenvården. 5 miljarder. 5 000 miljoner, lite drygt, om man lägger till 127 miljoner. Bara för i år, 2013. Nästa år så blir det ännu mer än så. Man har de senaste 5 åren ökat på möjligheten till psykologsamtal från 70 000 till 175 000 samtalstillfällen. Det låter mycket men är väldigt lite om man tänker på att det bor 1,5 miljon människor i den här stan. Och patienter inom slutenvården får nästan ingen psykologhjälp alls. De som behöver det mest får det nästan inte alls. utan han hänvisade till lågutbildad personal av mentalskötare som kanske har gymnasiekompetens, alltså vård och omsorgslinjen, ibland inte ens det. En del har bara gått grundskola och sedan halkat in på ett bananskal inom psykiatrin, typ Långbro, för 30 år sedan. Och det är meriten som håller dem kvar inom branschen. Och kanske därför är det så att psykvårdspersonal ägnar sig åt att på arbetstid spela kort med varandra. Eller se på fotbollsmatcher på tv under arbetstid. Det sitter i väggarna, brukar man säga. Psykiatrins förlegade traditioner. Bland annat policyn att inte tala med eller beblanda sig med patienter. Den inställningen har många inom psykvårdspersonalen kvar. Medan andra tillåter sig en lite modernare stil av att prata lite ditt och datt med patienterna. Vardagsprat. Men inget om djupliggande problem. Det vore ju att bedriva terapi utan kompetens, så det går inte för sig. Och det är dessa som tar hand om människor i djupaste själslig nöd. Till en kostnad av 150 000 kronor i månaden, alltså per patient. Och det är patienter som inte frivilligt valt den här typen av inom situationstecken vård, utan utsätts för det på tvång. En vård som ofta traumatiserar patienterna ännu mer än de redan är. En vård som angriper, överfaller, brottar ner, binder fast, tvångsbrutar, låser in patienter i själslig nöd. En vård som skriker, skäller, tillrättavisar och anklagar och uppfostrar patienter. En vård som gör människor infantiliserade och sjuka, ofta långtidssjuka och funktionshindrade för resten av sina liv. I princip ser sjukvården ut så här i hela västvärlden. Av människor som hamnar i psykos så blir bara cirka 20% återställda och friska igen. Och ju mer medicin, ju längre tid med medicin, ju högre doser medicin, desto sämre prognos för patienterna. Och dör dessutom i förtid. Män 17 år tidigare, kvinnor 20 år tidigare än genomsnittsbefolkningen i Sverige enligt Socialstyrelsen. Bland annat därför att psykofarmakan, framförallt antipsykosmedicin, neuroleptika, ger många allvarliga och ofta livshotande biverkningar. Men så finns det då ett hopp i norra Finland, i Tornio, som sedan 80-talet utvecklat psykosvård inom psykiatrin, som jobbar på ett helt annat sätt än övriga västvärlden, där 80% av psykospatienterna blir helt friska. Vilket för övrigt u-länder och Afrika har ungefär samma statistik på. Att 80% av människor som får psykos där återhämtar sig och blir som vanligt, blir normala, jobbar, bildar familj, har vänner. Allt sånt som hör till ett vanligt, normalt liv. Hur är det möjligt? Jo, i Afrika har de inte råd med neuroleptika preparat. Så med en nykter och oskadad hjärna kan människor klara att komma på andra bättre tankar än de rädda, skräckslagna tankarna som psykotiska tankar ofta är. Och så har man ofta sin familj, vänner, bybefolkning omkring sig av stöd. En ensamhet och isolering finns inte i den utsträckningen som i västvärlden. Så hur har de i Finland då, i Tornio, gjort? Jo, de har en psykiatriker och professor där som heter Seikula. Som sedan 80-talet har utarbetat en metodik som lite är som Afrika. När någon individ i samhället blir psykotisk så kallar man till ett möte där patienten, anhöriga, familj, vänner, arbetskamrater och så vidare samlas. Tillsammans med doktor, psykoterapipersonal, även socialtjänst och polis får vara med. Ja, alla som berörs. Och så har man en diskussion om vilka insatser som är bäst för just den här patienten och dess anhöriga. Man pratar med varandra och lyssnar på varandra. Och man avvaktar med neuroleptika medicineringen i 2-3 veckor. För de flesta psykoser går över av sig själv inom den tiden. Men hjälpen och stödet finns där, som kan vara sjukhusvistelse eller hemma. Och psykoterapisamtal ibland 2 gånger om dagen i början. Och så reder man ut patientens situation och frågar varför tänker eller tänkte du så där psykotiskt. För att ha sin mening, för allt har sin mening, även sådant som kan tyckas vara galet ytligt sett utifrån, men förklaring, det finns, och det finns en mening med såna tankar. 1985 så hade man 33 psykosfall eller schizofrenifall i Tornio. 20 år senare, 2005, så har man 2-3 fall om året. En minskning alltså med 90-95% av psykos. Genom sitt arbetssätt som kallas open dialogue eller öppen dialog, så har de flesta i samhället där av 70 000 invånare på något sätt haft kontakt med psykiatrivården där under de här decennierna som anhöriga. Därför söker människor där snabbare hjälp också. Så när någon får en psykos, så inom 3 veckor söker man hjälp istället för att man väntar i flera månader. Bara en mindre del av psykospatienterna får psykofarmakabehandling. 2/3 får ingen psykofarmakabehandling alls. Och 80% alltså blir helt friska. Arbetar, studerar, får vanliga normala liv. Efter 2 år, efter 5 år, efter 10 år, när man har gjort uppföljningsstudier. Och min fråga är, varför gör vi i Sverige inte som de i Tornio? Tänk så mycket pengar och lidande vi skulle spara. Nej, skrota nuvarande psykiatri, för den är helt sjuk. Tack för mig. Jag heter Anki Mattis. Välkomna tillbaka till Radio Total Normal, 101,1 MHz över hela Stockholms län. Bredvid mig har jag Gustav Sondén. Välkommen, Gustav! Tack, tack. Tack, hej. Våran gamla tekniker, välkommen. Hur mår du idag? Jag mår bra. Du går i skolan, va? Ja, så är det. Vad är det för skola du går? Det är en folkhögskola i Stockholm här som heter Birkagårdens klassiska musiklinje. Okej, okay. Jag gick på Birkagårdens folkhögskola allmänna linje 1991 till 95. Ja, den finns kvar fortfarande. Musiklinjen finns kvar. Ja, och allmänna linjen finns också kvar. Ja, just det. Okej. Okay. Det är mycket folk där. Går det bra i skolan? Ja, det tycker jag. Det är mycket att göra liksom, men det är roligt. Du ska framföra en låt nu. Ja, vad heter den? Ja, det här är ett litet klassiskt stycke som heter Mazurka Coro av Hector Villa-Lobos. En brasiliansk kompositör från, vad ska man säga, det är från 1920, typ. Okej, så, välkommen. Thank you. Tack så mycket, Gustav. Tack. Och då har vi en överraskning. En till låt. Jag kör en till. Ja. Varsågod, Gustav. Okej, den här heter Don Perez Freire och kommer också från Sydamerika. Men är skrivet av en kille som heter Agustin Barrios 1915. Skriven i Buenos Aires. Precis när tangon hade blivit jättestor, då skrev han en liten tango. Tack så mycket. Tackar, tackar. Välkommen tillbaka. Nu kommer en berättelse av Linda som sitter här i publiken idag. Linda, välkommen. Vi ska få höra delar av texten som kommer från artisten Sofia. Och Linda har valt att kalla den Jag vann mitt liv tillbaks, den svåra tiden. Allt började med ett avslut. Med kampen mellan liv och död. Jag kämpade varje dag. för att få tillbaka min livsglöd. Sjukhus hit och dit, för jag fick inte i mig näring. Fick för mig en massa saker. Kände att jag inte betydde någonting. Efter mera än ett halvår vart jag frisk ifrån skiten. Men då kom det nya grejer. Så jag ramlade ner i diket igen. Ner till depression på en mycket hög nivå. Jag försökte ta mitt liv. Och alla runt omkring mig försökte förstå. Allt runt omkring mig fick mig att förlora hoppet. Att jag inte längre dög. Fan, det bara skrek ur hela min kropp. Jag låg hemma i min säng. Jag vågade inte se på världen. Vad den hade gjort mot mig. Den plockade isär mig. Till slut gick jag ut. För att vara normal en dag. Men allt som jag möttes av var blickar och slag. Men värst var inte smärtan. Värst var inte bråken. Värst var känslan av att ingen ville ha mig. Att jag var ensam på jorden. Utan något stöd. Min mamma och mina barn, det blev mitt leverbröd. Det fanns inget annat som fick mig att överleva. Kampen mot en sjukdom som bara kritiserar sig. Jag är underskattad. Jag har varit med om en hel del. Jag har inte gjort något rätt. Men samhället har gjort fel. De gav mig inte stödet och allt jag skulle ha. Endast för mina barn så lever jag idag. Vad är detta för en värld? Kritiseras för att man lever. Ingen hjälper till. Finns ingen jävel som ser en. Jorden kommer att gå under om du fortsätter så här. Sträck ut en hjälpande hand och hjälp till i vår värld. Alla har vi mått skit och känt oss ensamma. Så släpp in lite kärlek och låt den få stanna. När man väl har grävt ner sig är det svårt att ta sig upp utan att ropa. Detta är mitt liv. Kanske ni förstår mig bättre nu. Thank you. attach to me. I'm fast, I'm a wanker. You better not mess with me. Det där var en låt av bandet Skellington. Vill ni höra mer av dem så rekommenderar Linda att se deras inspelning på Rock Q 14 december. Tack så mycket Linda för ett fint inslag. Och, välkommen Thomas, välkommen! Tack! Vi ska få höra dig förklara varför 1984 året är verklighet. Nej, alltså filmen eller boken menar jag. Ja, skit i det. Jag fick en psykos för några dagar sedan. Som Anki sa så gick den över. Men vet du det, när man får en psykos så blir man synkroniserad med universums harmoni. Och det är en av de underbara sakerna som finns. Men man blir också synkroniserad med det man gömmer. Så vet du, eftersom vi gömmer vår negativitet i kanske det svenska samhället, men så blir man väldigt negativ. Men det kan vara positivt också. Så det låter som så här, någon Mariana Grunkamoja eller så här, någonting beatpoeterna har skrivit, men jag har inte tagit någonting. Men, ja. Så den slutar lite konstigt också, men i alla fall. I George Orwells dystopi är många saker förbjudna och det råder fred. Sen kommer några slynglar och stör den. Make love, not war, har ni väl hört talas om. Men inget får störa samhällets harmoni, för kärlek och krig är ju samma sak. På många arbetsplatser är relationer förbjudna, för det kan ju leda till något ont. Som att man inte jobbar. För det nya arbetarpartiet vill att det ska löna sig att få lön. Inte att må dåligt. För det gör ju ingen längre. Förutom när man bryter upp med någon, vilket måste förhindras. En tredjedel av vårt vuxna liv och hälften av dess vakna tid går åt till att slava för någon annan. För det är det vi ska vara. Slavar. Soylent Green är människor. Varför skulle man vilja vara sig själv för bara en stund? Kunden har alltid rätt. Att säga emot är också emot reglerna. Free speech zone. Girighet är något mänskligt. Alla vill vara alfahanen. Den med mest makt får mest ligg. Tänk själv, ifrågasätt auktoriteter. Timothy Leary. Det är konstigt när man pratar om Big Brother. Ser människor det som något positivt. Jag har inget att dölja. Det händer inte mig. Jo, det gör det. Hela tiden. En sekund av någonting bra, Winnerbäck. Melissa Mayer, chefen över världens största fotosajt, sa när den slaktades att nu är alla professionella fotografer. Varför ha bevakningskameror när vi gör Stasis jobb? Du står i kö för att leva och dö, och du gör det helt frivilligt, Vresvik. Spjälsäng! Låt inte dina drömmare växa upp till döda män. Dränk oss vid födseln. Spara henne lite tid. Every time I die. Om man har en klocka kan man komma för sent. Det var ett citat. Men om man har pengar kan man bli fattig. Om man är kär kan man få the blues. En gnistra kan slockna. Slavar kan göra uppror. Demokrati har aldrig funnits. Du har aldrig funnits. Egoillusion, drömverklighet. Livets tragedi är det som dör inom en medan man lever. Som att man inte vågar kämpa. Kanske har du någon gång blivit sårad. Och om du lämnar slipper du bli lämnad själv. Tolstoj. Välkomna tillbaka till Radio Total Normal 101,1. Bredvid mig har jag Håkan J. Välkommen Håkan. Du ska framföra en låt som heter The Letter. Ja, jag har knippat ihop den själv också. Ja, vad bra. Ja, då åker vi. In från Stockholms gator. Nya frågor från Radio Total Normals reportrar. En liten kort fråga. Hej, kan jag ställa dig en fråga? Hur gör du för att få må bra? Ingen aning, kompis. Hur var din barndom? Den var bra. Har du gjort någonting som du har känt skam för någon gång? Nej, inte så omedelbart. Hur ska du få bort fördomar mot psykiska sjukdomar? Ut och prata mer om det. Vad bra, tack så mycket då. Ska jag fråga dig en sak, monsieur? Vilket är Sveriges största samhällsproblem? Slopa borsten. Ja, det är hög arbetslöshet. Ja, vet du, norrmännen kallar arbetslöshet för då? Arbetsledigheten. Kan du säga någonting? Jag gör det, kommentera. Hej, det finns en dålig vård när man behöver vård. Okej, tack för hjälp. Det saknas 500-700 sjuksköterskor i Stockholms läns landsting. 700 nästan. Nu går vi ner för trapporna här. Det är en massa vackra fotografier här på människor som har varit med här. Ursäkta, får jag fråga en sak? Har du någonting förslag? Vad är ett stort samhällsproblem? Bostadsbrist och sånt här? Nej. Egen lägenhet, eget boende? Nej, det har jag inte. Hur bor du då? Hemma, hos föräldrarna. Ja. Mm. Skulle vi ha egen lägenhet då? Ja, det skulle jag vilja ha. Det är svårt att få det va, nu? Det är svårt att få egen lägenhet. Ja, det kan vara det. Våldet kanske också. Massa skjutningar och sånt där obehaglighet. Ja, det är viktiga ämnen tycker jag, självklart. Alla saker du nämner. Våld och... Ja. Jo, svält också, förstås. Men om vi håller oss till Sverige då, Stockholm här. Det är liksom vi kan göra någonting själva, men ute i världen har vi kanske lite svårare. Och vad man ska göra, det har jag ingen aning om. Det kanske man kan lyssna på ert program och resonera sig fram till. Jättebra. Ursäkta damen. Hallå, får jag ställa en kort fråga? Får jag fråga dig en sak? Vi är från en radiostation som heter Radio Total Normal. Men gå inte, ramla inte baklänges nu. Nej, men vad gör så där? För ska jag göra så här då menar jag? Nej, men okej, ha det då. Lycka till med det nu. Ja, hej. Ursäkta min herre, får jag ställa en kort fråga? Och nu vill jag veta av dig, har du något förslag på eller vad du tycker är stora samhällsproblem här nu? Vi kan börja med Stockholm här då. Om vi har några stora samhällsproblem. Segregation är väl ett stort samhällsproblem i Stockholm. Jag tycker ju att generellt är Stockholm en väldigt bra stad att bo i. Ja. Det är ren luft, mycket natur, nära stan. Ja. Okay. Sen finns det ju naturligtvis massa problem också. Vad är det då tycker du? Ja, det är som sagt segregation och trafik och sånt som är, och inflyttningen som man inte kan ta hand om genom att bygga mer bostäder. Det finns inga bostäder för unga, det finns inga jobb för unga, det finns inga jobb för unga invandrare och så vidare. Jag tror att problemet är att alla vill bo i Stockholm också. Jag kommer ursprungligen från Gävle. Där vill ingen bo kvar för det liksom händer inget där. Det händer mer grejer här så alla flyttar hit av någon konstig anledning. Ursäkta, får jag ställa en kort fråga? Vad tycker ni är Sveriges största samhällsproblem? Ni har ju barn, säg någonting om barn och barns situation. Om man är förälder, då finns det, är det funkar allt här med dagis och allt det här då? Ja, det gör det. I förskolan funkar det bra. Mm. Jag tror det blir större problem om bara skolan. Det är för stor stress i skolan. Mm. Tycker du är pappan nu? Ja, jag är pappan. Och jag tycker nog också att det funkar på det stora hela väldigt bra. Är det någonting ni vill bättra? Har ni ett förslag vad vi ska bättra på här i Stockholm då? Börja med oss liksom. Sluta sänka skatterna. Alltså sluta sänka skatterna. Men det är en sjuksköterskebrist i Stockholm sen på 500 sjuksköterskor. Okej. Därför behöver vi massa skattepengar som vi kan klara av välfärden. Exakt rätt. Tack så jättemycket då. Ha det bra. Hej då. Ja. Vi fick höra Janne på stan som frågade om samhällsproblem och liknande. Som startade från Fountain House, Götgatan 38 och gick runt på stan, gjorde Janne. Och plats bredvid mig på scen har jag Peter. Lars. Och Håkan. Ja, vi har plockat ihop Fountain House Big Band. Och det gäller en låt som skrevs av mig och min bror för många, många år sedan. Och som handlar om... Alltså den broden pratade jag om för några par månader sedan, tror jag. Niklas hette han. Han gick ju bort för 11 år sedan. Det är en riktigt ruskig sak som handlar om Lilla Rödluvan. Det är den... storyn, fast jag har bäddat in det med Sherlock Holmes, The Basketball Killer, eller hunden som blir en mördare här. The willows, She ought not have gone to the Misty Moor on the night of the Baskerville Killer. She knows the way, but there's no one to tell her. That she ought not have gone to the Misty Moor on the night of the Baskerville Killer. Out over the woodlands, the moon shines so pale. The mad nymphomaniac is high on her trail. Hear the marshes whisper, turn around. Hear the night owls pleading that she'd go away. Even the banshee would have been spellbound. May the fog conceal her from this beast of prey. Tiny and frail, she's the marshland widow. To the Misty Moor on the night of the Baskerville Killer. There's somebody waiting out there on the shadows. She ought not have gone to the Misty Moor on the night of the Baskerville Killer. Sensation has gathered all around, and out of the distance she hears that doleful sound. It's the werewolf, can't be no other. You'd better run now, your life's at stake. Through the marshes, through the woodland, but will you ever find a way out of this maze? Strålande. Håkan, varsågod. Ja, här har Peter Lindahl och jag pratat om tidigare att vi skulle köra någonting tillsammans. Och så det här blir en debut. Och jag hoppas att det blir fler gånger. Och jag kommer senare in i programmet också. Tack för mig tills vidare. Så Så där ja, det var Dusty Springfield, en av många låtar av våran musikläggare Lars, som står också bredvid mig här. Lars V, välkommen! Lars. Tackar! En härlig stämning vi har idag. Vi kallar vår lokal idag för Lilla Friends Arena. För här har vi alla vänner. Hoppas det bara att det slutar lyckligare än det gjorde senast i den stora matchen. Men vi ska inte prata mer om det nu. Nej, det ska vi inte göra, som Zlatan skulle ha sagt. Jag ska prata om en speciell dag. Vissa dagar kommer man ihåg mer än andra dagar. De flesta dagar är som alla andra dagar. Faller i glömska rätt fort. Inget speciellt händer på hela dagen. Men så kommer en sån här dag som inte blir som en helt vanlig dag. Jag tänkte berätta om en sådan dag. En av de mest speciella dagarna i mitt liv som inträffade en gång i tiden. Det var ett bra tag sedan nu. Jag vaknade denna fredagsmorgon ungefär på samma sätt som jag brukade vakna på fredagarna på den tiden. Klockan var ungefär 7:15. Min mamma sa åt mig att det är dags att stiga upp och gå till skolan. Det var inte så kul, men jag gjorde så i alla fall. Det var fortfarande inte riktigt ljust ute. Jag drack en kopp kaffe och mumsade i mig 2 smörgåsar och tog en slugg filmjölk direkt från tetrapacken. Det var sådana trekantiga när inte mamma såg på. Så läste jag Dagens Nyheter, började med sporten. AIK hade vunnit på Hovet över Strömsbro med 3-2. Då vet ni förstås vad det är för dag jag pratar om. Nej, det kanske ni inte vet. Men jag tog baggen. Jag gjorde först min hemläxa på en 30 sekunder sedan. Sen tog jag baggen och hastade iväg till plugget i duggregnet denna dag. Fredagen den 22 november 1963. Som länge var som vilken dag som helst och vilken fredag som helst i november. Och för en 7-årig linlugg från Hässelby, det vill säga jag själv, så flöt dagen på som den brukade göra. Ända fram till 7-tiden på kvällen. Vår svartvita 22-tummare var igång. Snart skulle det bli Karusellen med Lennart Hyland i burken. I vår enda tv-kanal som vi hade på den tiden. Låter rätt otroligt idag. En tv-kanal fanns det. Men först så var det Aktuellt i vår enda tv-kanal. Och då kom nyheten som gjorde att denna dag inte blev som vilken dag som helst. Och imorgon är det alltså 50 år sedan. Förenta staternas president John F. Kennedy hade blivit skjuten i Dallas, Texas. De flesta av er var väl kanske inte med då. Men alla känner förstås till denna händelse. Och det grep mig rätt hårt. Jag kommer ihåg i detalj vad som hände den där dagen. Arne Thoréns smattrande stämma i nyhetssändningarna. Och farsan sa, ja, nu blir det snart ett tredje världskrig, men det har vi ju klarat oss ifrån denna speciella dag då, den 22 november 1963. Tänk att man blir så, kommer ihåg så mycket just speciella händelser som Kennedy blev mördad och hans bror Robert Kennedy också mördad. John Lennon mördad. Olof Palme. Man kommer ihåg vad man gjorde just denna tidpunkt när dessa fruktansvärda händelser inträffade. Men historien tar inte slut där den 22 november 1963. För det hände ytterligare en sak då. Det var ju en händelse som ut som en tanke. Då kom en ny Beatles-LP släpptes i England och även i Sverige. Precis samma dag som detta hände i Dallas. With the Beatles hette skivan. Och det är ju ett sammanträffande att just på exakt samma dag så hände 2 stycken stora händelser som liksom har följt med mig genom livet. Och jag spelade den där skivan, jag fick den inte den dagen utan någon vecka därpå så där, och jag spelade den där skivan ofta. Den blev lite repig efter idogt spelande på vår radiogrammofon och det blev en högst märklig dag för en 7-årig i Hässelby. Och när man satte på nålen i vår radiogrammofon så började skivan så här. Så vi fick höra Beatles. Vad heter låten? It Won't Be Long, första spåret på deras LP With the Beatles. Och den här Kennedy-historien kan man ju också tråda ihop på ytterligare sätt. Beatles erövrade sedan Amerika på vintern där. Ett chockat, lamslaget folk. Och det var precis den injektion som folket behövde i USA när Beatles kom dit och frälste Förenta staterna. Det är ju jättebra. Det finns en LP-skiva förresten med Beatles, Baker Streets, eller? Ja. Det är någon berömd gata i London i alla fall. Nej, Baker inte Baker Street. Det var ju Sherlock Holmes museet. Sherlock Holmes bodde där. Abbey Road menar du? Abbey Road är det, men de passerar Baker Street eller någonting, jag har kommit ihåg. Men, ja, då får man ta en riktig omväg. Ja, det stämmer nog. Och ni som missade såg på fotbollen istället, för Leif GW Persson var ju i Veckans Brott i tisdags och då gjorde han en rekonstruktion av det här. Mycket intressant, ni kan se det på SVT Play eller se repriserna på Veckans Brott och då får ni höra GW Persson säga, ja det var ju knepigt så här med Kennedy-mordet. Intressanta utvecklingar av Leif GW Persson om Kennedy-mordet. Det är ju fortfarande ett mysterium vem det var, om det var Oswald eller om det var någon medhjälpare till honom eller om det var en konspiration. Där de tvistar, de lärde. Det har gått 50 år nu. Det är fortfarande olöst. Jag får tacka så mycket Lars. Tack så mycket Lars. Och då Gabriel, våran kompis och deltagare. Gabriel. Hej glada gänget, regnar det mycket? Jag och Rick är inte långt ifrån en park vid adressen. När vi hade kommit av vid Alaturk Airport tidigare var det ganska bra väder och Surfer Girl ordnade med åk en bit. Vi var under spåren i skuggan av solen och samtidigt outdoor. Terrängen bestod mest av gult gräs, jord som till skillnad från här så är den kanske lite ljusare, stenigare. Också ligger det förbrukade förpackningar lite här och lite där, rätt med krossat glas. Efter en tids promenerande står jag i någons hall eller vardagsrum. Ett avloppsrör från staden som inte kopplats på eller kanske är från långt tidigare och skrotats hade någon möblerat med kuddar och filtar under spåret. En slags matta av stuk 70x40 med fransar som tidigare varit vita ligger alldeles intill den trappa som leder till avkopplingsytan. På marken också runt omkring står det lite öppnade konserver, någon dunk med klar vätska, en kastrull och tecken på att det var lite fastare boende kanske eller plats för olika aktiviteter var den utbrunna elden. Lite skärrade över synen rör vi oss förbi i en halvcirkel. Detta upplevdes vid Tikkaret Marquesi. Gumman lilla, jag skriver strax igen. Tja tja, Andersson. Tervetuloa Marko Saarikoski. Sinä laulat suomeksi tänään. Kiitoksia. Velkommen Marko Saarikoski. Jag ska bara representera att jag kommer att sjunga en The Carpenters låt på finska. Yesterday once more. Käy luonain eilinen. Och det är precis ett år sedan jag debuterade faktiskt här på Radio Total Normal. Det var exakt ett år sedan. Gratulerar. Gratis. On sitä alkuin, joka ainut lauantai, toive laulut kauniit niin sun hymyn sai. Voi tuota aikaa taikaa vanhan iskelmän, jota hiljaa hyräilin. Luulen palaavan tuon laulun tutuimman vielä kerran takaisin. Kaikki sä Myöskin shingelingeli, joka soi kunnes suu deltiin. Laulun tuskat ja muut, kaikki tähdet ja kuut, jotka sai mut itkemään, näen jälleen sen. Käy luonain eilinen. Katson taaksein yli vuosikymmenen, mitä silloin tiesinkään. Nyt vain parhaat puolet näen ja ikävöin. Tahdon laulaa vanhat laulut uudelleen, sanat muistan jokaisen. Pienen kahvilan jäin usein odottamaan, suuri aina jätenäin. Kaikki shalalala, joka wow, wow ja niin. Myöskin shingelingeli, joka soi kunnes muu deltiin. Sijaisin, kotiin jäin arestiin, kuinka silloin itkinkään, näen jälleen sen. Käy luonain eilinen, kaikki shalalala, joka Radio Totalnormals egen radiokock Håkan Eriksson delar med sig av ett mycket smarrigt mattips. Mums ville babba. Mm. Det är gott. Lite mer salt. Ja, det smakar lite citron. Mm, gott. Dagens kock på Radio Totalnormal. Håkan, hur är läget? Det är bra, det är bra. Idag ska vi få höra någon smarrigt igen, någon matrecept. Ja. Välkommen. Det här passar både vuxna och barn, hoppas jag också. En köttgryta som ni mixar lite grönsaker, valfria grönsaker, och korta ris till. Bryn köttet samt blandat svamp i lite olivolja. Korta grönsakerna mjuka i buljong. Blanda i kött samt svampen i grytan. Plus skyn också. Häll på kokosmjölk och smaka av med örtkryddor. Korta valfritt ris med lite gurkmeja och servera som ni vill ha det. Och toppa med färsk örtkrydda, till exempel persilja och timjan. Smart måltid. Jag kommer i senare tillfälle att ta. Och har ni missat något utav de här, gå då in på www.radiototalnormal.se. Och klicka fram till matrecept så får ni det. Lycka till! Tack för mig! Välkomna tillbaka till den fantastiska radiostationen som har vunnit två priser i bästa närradion över hela Sverige. Tänk på detta, ha detta i minnet. Vi är bäst. På scen Hasse Kvinto och Peter, välkomna. Tack. Välkomna. Ni ska framför en låt. Ett stycke som heter Ett brinnande ljus som jag har gjort. Och jag spelar piano och på flöjt är Peter Lindahl. Tack. Tackar, tackar. Robert, hur är läget? Ja, det är väl som man förtjänar, jag vet inte. Jag har klottrat ner det här den 26/11/2013, eller 20/11 är det nog. 2013. Det är en sångtext här. Det kan bli bra ibland. En dag på en äng, en flicka har sin man. Det går upp på en äng i solen. En dag på en äng, det dansar i solen. En ung flicka och hennes kärleksman. Det dansar nakna i solen. Det dansar så nakna i solen. Det kommer en man mot dem, där det dansar. Han ler mot dem och säger, det där är väl bra. Ni dansar här i solen, utan något besvär för mig. Ni dansar här ni två utan att bry er om mig. Ja visst, ni dansar här i solen utan att bry er oss om dig. Ja visst, dansar vi likt humlor på en äng. Ja visst, dansar vi här i solen helt galna på vår äng. Ja visst, dansar vi här i solen helt galna på vår äng. Ni är unga, ni är kära, ni har tiden för er. Jag är bara en gammal stofil. Vad är ni? Ja, vad är ni? Ja, vad är vi? Allt vad jag aldrig var. Visst hade jag velat dansa där i solen. Med den jag har haft kär. Jag ung har jag varit och nu hade jag velat det. Nu är ni unga. Ni kan få barn. Ni kan få dansa över ängar. Ni kan göra allt jag aldrig fått. Ja, ni kan göra allt det jag aldrig får. Ni kan dansa här i solen som ni vill, ni två. Nästa år kan ni få små. Ja, ni kan få små, ni två. Sedan året efter, det blir nog sommar det året då med. Då kan ni dansa över ängen, ni tre, som ni är då. Om allt blir som det alltid varit, då kan vi dansa här för evigt. För Gud älskar kärlek, där två blir tre. Jag för Gud älskar kärlek, där två blir tre. Jag för Gud, han älskar kärlek, där två blir tre, för evigt. En dag på en äng om sommaren, där dansar en kvinna och en man. Ja, det dansar där för evigt, för Gud han älskar dem han har kär. Ja, det dansar där för evigt, ja, snart ska två bli tre. Ja, det kan dansa där för evigt, jag sa att snart ska två bli tre. För Gud är Gud, för han älskar när två blir tre. Ja, Gud han älskar när det blir som det är menat. Att det dansar över ängen när två blir tre för evigt. Ja, det dansar över ängen, två blir tre för evigt. Ja, Gud han älskar så, ja, människor älskar så. Ja, Gud han älskar så, ja, människor älskar så. Tack. Tack så mycket, Robert. Vi har kommit fram till slutet av sändningen. I dagens program har vi fått höra livemusik, personliga betraktelser och gripande sådana. Och massa annat. Nästa torsdag kan du och ni höra oss igen då vi sänder som vanligt med publik på Götgatan 38 i Stockholm. Du kan lyssna på webben www.radiototalnormal.se också. Där kan man skriva i gästboken, komma med förslag. Det går även bra att lyssna. Det går alltså att lyssna i utrikesländer, lokal tid, live via webben kan man följa i andra länder. Alltså. På Radio Total Normal, det är ju fantastiskt. Så att, sen finns det en app, Radio Sweden, där kan man lägga till 101,1 Radio Total Normal och ha den i mobilen. Och www.narradio.se finns alla möjligheter. Och gå in på Facebook kan man, får ni också göra och kolla. Tekniker idag, Nanu Johansson. Producent Bodil Lundmark. Och ansvarig utgivare är Bodil Lundmark. Musikläggaren är Lars V. Jag har ett par enkla ord att dela med mig. Vem som helst kan hamna i kris eller klistret. Tvingas hämta matkassar kanske på Frälsis om man inte har stålar. Hjälp, söka sig till hjälporganisationer, söka fondmedel, bli långtidssjukskriven. Och mötas av en kall tass eller fiskhand om man hälsar på någon. Om man, som jag har berättat om min bakgrund som långtidssjukskriven sen. Ja, förra århundradet hade jag, nu jobbar jag sen ett år tillbaka. Men innan dess hade jag ett lönearbete år 1999. Det låter som ett skämt. Nej, men jag ska, det är alltså, så är det. Det är förra århundradet. Liksom, så att. Jag har ett enkelt städarbete. Så att det. Men det jag vill knyta fram till är döm inte boken efter omslaget. Det som jag börjar programmet med. För att det finns en historia, en bakom varje individ, och alla är individer. Man ska bemöta människor så som man själv vill bli bemött. Annat är liksom rädsla, fördomar och sådär. Så att det var det jag ville säga. Och på återhörande min stora, kära publik och lyssnare, Susanna Skogberg heter jag. Hej då! Hej, hej. Vi har en riktig show. Om du vill hänga med lite tur och moll, så fixar vi till det. Vi har slagit alla våra huvuden ihop, och vi har fått fram ett radioprogram. Där är vad vi gjort. Radio Total Normal. Det svänger.